جل وفي جروا يا راجل وفي جروا جل وفي جروا الله ما يقوى جل وفي جروا ترجم درجة الله كيتي راقم حيثي تربوني عدادي إذا تنزوني خلصهم بيز ما دوا حيثي تربوني عدادي إذا تنزوني خلصهم بيز ما دوا حيثي الله ربناك سوا ميملكي دا أبو ملكا Allah rabbuka da fama kullum kaina kawafu Allah kai tira ga mai da kuma Alihi saka da sabai na sauko sa awaka ta Jalil Jalal ina gode ma tunda ban ji wani ai dole ka kai da wani bayan Allah manya manya a gaban Allah bai kowa bai komai Allah ne kowa jalla mafi girma kai salati ga maulana sarkin daraja Allah kai daraja ga maulana ya da duniya dadi din dadin duniya kun san bai zama da maulana ne dadin zama da zama Allah ma rasulullahi gayya baba ka duba kalamaina ayyadi ka kara mun gaunar da mace-mace na ko ina nan faza jijirin ta a kirjina duk abun ayabawa na zan ka zai kai yau ma aiki ba Allah mai kowa mai komai Allah mafi girma Allah mai sarkin daraja Allah kai tsira ga ma'aiki na Allah kai tsira ga mafarkin duniya dadi dadin duniya kun san bai zama da ma'aiki ba ya uban halittu ka sanin rasulullahi bai sallama nake maka sarki alqadarin ku fitar bai fulfa am samun ni ayaban ka banda sanar sani wanda din ya zo maka sarki ba zai kwanta ta kanci ba kai kadai ne abin duba sai da isar ka ake tsira mai iya wa halitta annabi shi ya iya ta yake gyara daba daba sha gyara mai matsayin ka saman saura hadarin shiriya banga kamar sa rasula a tausaiwa furka magani furka magani kuma za a gaida girma karan jallar mafi girma Allahin da Allah kai tsira ga ma'aiki na wanda Qur'ani ya rabu ya da duniya dadi dadin duniya na san bai zama da ma'aiki na ka ta fada wani dadin zama da lahira dadi dadin lahira na san bai zama da ma'aiki ba dadin lahira ba ta kai ba kamar annabi wanda ya zarce tunun kuwa Martaba cika tsarki shi ya cika siya mai kuwa lafiya isar girma wa aka kai shi saman kuwa du isa kwatance ce banga kamar ta ma'aiki ba furka magani yara ban yi mutunsa da wasa ba du cika ta kalamai na ba zan yi wa wani nai ba kadai zanwa bege ban yi kama da ragewa ba komai na kaso a san sa ba zai kai na ma'aiki ba Allah bai kowa bai komai Allah bai kowa ne kuma kin daraja Allah kai jira ga ma'aiki ga adabin da babu duniya dadi dadin duniya sam sam bai zama da ma'aiki ba Ya gwana Allah mai filin da kake Allah bai bayarwa ne ka wuce ka gani ka farko kai ka ta hukar dibe sauri ramfuta a rango zai kai ne sai a kaza wurare kowa ya rike rasul ba zai zo da hawaye ba Allah mai kowa ya jalla mafi girma gaba gaban kan Allah Aran jallan mutum mana ba da ku ba da Aran jallan mutum mu da wanda ake ba mu yau da gobe Sarkin daraja Allah kai tira ga aiki na Ya latifa fara mun tin da naji ka nake balli rayuwa cikin began annabi ce fitilar hali banda shi ba kunu ba mun wa Allah ya fada fili kowa ya sani Allah bai yi mutum ya ma'aiki ba ya abin nufin Allah wa ya faɗe ka faɗin daidai mai gaji da ayoyi kai suka zo wa zuwan daidai kowa da bile annabi kai aka yi wa zuban daidai ya saman kudura ban zai isar ka da karshe ba Allah mai kowa aran jalla kusi girma ai gore ka mu gani banga kamar sa a kyauta ba banga kamar sa a fili ba banga kamar sa a buya ba banga kamar sa a farko ba banga kamar sa a karshe ba ara jalla kusi girma farkon mafadi ga magaban ka da labbaika farfun masana mahi wa ya gano ya kiyaye ka komai ka tuna ga da haya wuce hanyar ka shine daya ta da rabu bai masa tsara ba komai na yabo bai shi bara in dinga fadin hali shine daya ta ne na kaje dadi kai mai suka kara diko in dinga dadan kaudi komai wahala ba zan daina fadi na ba Allah mai kowa bai komai Allah ne kowa ne Allah mai wani ma sarkin daraja ai salati ga annabi da wanda ka gani sarkin daraja Allah kai jira ga ma'aiki na komai ka tuna koye in bai rafu ma'aiki ba ni san sanake kullum na san kwa banyi da kaiki ba fadane nan za huta banyi kama da tsayawa ba kai ne mafaka alƙadarin da nake duba Allah mai kowa abu samun ganga banyi kama da tsayawa ba banyi kama da takaici ba idan ta hanje duba kaunar ta hanje ne ba na san banyi takaici ba mai suka kara ba zan daina fadina ba Salami ma'a salam annabi ta na ban kwana kira yarda da dawa da ma'aikina ga jalla mafi girma sarkin daraja kai jira ga ma'aikina yar duniya dadi ji dadin duniya kun san bai zama ba zai kai bai zama da ma'aikiwa